Євангелія від Йоанна, розділ 2. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож, запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачало вина, мати Ісусова каже до Нього: «Вина в них нема». Відрік їй Ісус: «Що мені, жінко, хай тобі? Та ж не прийшла година моя». Але мати Його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть». Було ж там 6 кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала 2 або 3 мірки. Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони і виповнили їх по вінця. А Він їм далі каже: «Зачерпніть тепер, та й несіть до старости весільного». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору». Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич там свою об'явив. Тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався Він у Капернаум, Він сам і Його мати, і брати, та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І зробивши бич із мотуздя, повиганяв усіх із храму, геть із вівцями і волами, гроші міняйлів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав: «Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом». Пригадали тоді його учні, що написано було: «Ревність дому твого поїдатиме мене». А юдеї озвались і мовили до нього: «Яким знаком доведеш, що таке чиниш?» Ісус відрік їм у відповідь: «Зруйнуйте храм цей, а я його за 3 дні поставлю». Юдеї ж відказали: «Будовано храм цей 46 років, а ти його поставиш за 3 дні?» Та він говорив про храм свого тіла, тож коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм, і увірували писанню та слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши його чуда, які він творив, увірували в його ім'я. Але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину. Відав бо сам, що міститься в людині.